وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون سورة ياسين كيشا من جي رحمه الله تعالى كتك مسألة يكتاج عذاب القبر ننعيم القبر نهاية نمعيشة برزخ كما ونفيئت ونوشوني حياة برزخية هاي نمعيشة برزخ معيشة برزخ ni maisha ambayo yapo baina ya nyumba mbili yako baina ya dunia na akhera ukiwa katika maisha ya barzakh unahesabika kwamba duniani haupo na akhera hujafika kwa hiyo ni maisha baina ya nyumba hizi mbili darud dunia wa darul akhera hayatun barzakhia Allah musta'an ni maisha ambayo kayaeleza mtume alayhi salatu wasalam hali zake na mambo atakavyokuwa lakini kwa ufupi al-qabr imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran kaburi ni kama alivyoeleza mtume alayhi salatu wasalam imma litakuwa ni bustani katika mabustani ya peponi na kaburi hiyo hiyo ima itakuwa ni shimo katika mashimo ya moto inategemea amali za huyo aliyelazwa kwenye hiyo kaburi ikiwa mtu aliishi katika maisha ya imani wa salah wa taqwa wal ikhlas fa kaburuhu rawdha min riyadil janna mtu akiwa ameishi katika maisha ya imani na amal na taqwa na ikhlas maisha ya kheri yenye kuridhiwa na Uislamu kabri yake itakuwa ni bustani katika mabustani ya pepo lakini ikiwa mtu ameishi katika maisha ya shakawa wal kufur wat tughyan wal maasi wal ijram mtu kaishi katika uovu ukafiri kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala maisha yasiyokuwa na ibada wala kheri فقبره حفرة من حفر النيران mtu huyo kabri yake ni shimo katika mashimo ya moto kwa hivyo swala la kupata khairi kwenye kabri au kupata shari lategemea amali ambazo utazitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hapa ameelezea Sheikh adhabu za kabri na akaelezea neema zake nikianza kuzungumzia adhabu al-qabr kwa sababu wamesema wa adhabu al-qabr wa na'imuhu haq na adhabu za kabri na neema zake yani neema za hiyo kabri ni haki naam tusema kwamba kabri ina adhabu liman yastahiqu dhalik kwa yule ambaye analistahiki hilo kabri ina adhabu na adhabu za kaburini zimegawanywa katika sehemu kuu mbili. Adhabu ya kwanza katika adhabu za kabr wa nasallallahu alafia inaitwa ad-dhamma ni kubanwa mara moja na kuachiwa. Wa hadhihi ad-dhamma la yaslam minha ahad. Hatusalimika na adhabu hii yoyote illa al-anbiya kama dhakara ahlu al-ilm. Isipokuwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyotaja ahlul ilm na kama ilivyokuja inda Ahmad wa ghairihi min ashabi sunan qala alayhi salatu wasalam inna lil qabri dhammatan hakika qabri ni yenye kubana mbano mmoja law naja minha ahadun law angelisalimika na kubanwa huko yoyote لنجا منها سعد بن معاذ رئيس الأنصار أنجيوكوكا نكبان وهوكو الصحابي الجليل سعد بن معاذ كما نيكيو سعد بن معاذ amefikwa na adhamma, kubanwa mara moja na kuachiwa, basi hakuna atakayesalimika kwenye adhabu hii. Allahumma ahlul ilm wanawatoa al-anbiya kwa sababu ya nafasi yao. Kwa hiyo tuna kitu kinaitwa adhamma. Lakini kitu kingine ambacho kinathibitishwa ukiacha hili ni adhabu kwa maana ya adhabu kwa wale watu waovu, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu wa Firaun, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Ni moto ambao watakuwa wakiletewa asubuhi na jioni kwenye makaburi yao. Makaburi yao yatakuwa yakijazwa moto asubuhi na jioni, watu wa Firauni hao. Na ushahidi kwamba moto huu uko makaburini, anasema Allah, wa yawma taqumu saa, na siku ambayo kinasimama kiyama, patasemwa sasa, waingizeni watu wa Firauni kwenye adhabu iliyokuwa kali. Tayeb, ni moto gani huo sasa ambao walikuwa wakiletewa asubuhi na jioni wakati kiyama hakijasimama? Moto huu ulikuwa unakuja wapi? Maulama wanasema fi quburihim, kwenye makaburi yao. Kadhalika Mtume alayhi salam ameelezea adhabu za kabr, bali akatufundisha dua ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na fitna za kabr, ikiwemo maswali kama tutakuja kuona, lakini pia adhabu za kaburini. Wa na'imuhu haqqun, lakini pia neema za kaburini ni haki. Naam, kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba watu wa makaburini watapata neema zitawajia wao, yani wale watu wenye amali njema, zitawajia harufu na mambo mbalimbali ya peponi katika makaburi yao. Watawekewa pipe, mfereji maalum ambao unawaletea na'imul janna ila kuburihim, zile neema za peponi katika makaburi yao, kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha anasema al-Imamu Ibn Qudama, waqad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu, na kwa hakika alijikinga, aliomba kinga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam minhu, ay min adhabil qabr, na wala hakuomba kinga na neema za kaburini. Aliomba kinga kutokana na adhabu za kabri. Wa amara bihi, na akaliamrisha hilo la kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na adhabu ya kabri, akaliamrisha jambo hilo fi kulli salatin, kwenye kila sala. Kisha baada ya kuzungumzia adhabu al-qabr wa na'imu, asema wa fitnatu al-qabr haqqun. Vile vile jambo jingine tunaoliamini sisi ahlu sunna ni fitna ya kaburini pia. Asema na fitna ya kabri ni haki. Tayib, wa mal muradu bil fitna, nini makusudio ya fitnatul qabr? Fitnatul qabr al maqsudu biha sualul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, ni kumuuliza mayyit, ni maswali ambayo atakumbana nayo mayyit ndani ya kabri yake. Ataulizwa kuhusiana na mola wake, dini yake na nabii wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya maswali matatu ndio yaliothibiti: man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, nani mola wako, nani mtume wako na ni ipi dini yako. Haya ndio maswali matatu yaliothibiti kwenye sunna as-sahiha. Baadhi ya watu huongeza maswali mengine, kama unavyosikia masufi wakisoma talakini zao. Kuna kibla pia waongeza huko, utaulizwa pia ma qiblatuk, ni kipi kibla chako, man imamuk, nani imamu wako, na mengineyo ambayo wanayataja kwenye talakini zao zile, yani yale maneno wanawazungumza kumpa ujasiri marehemu, kwamba baada ya kulazwa hapo kama tutavyoona usibabaiki. Sasa wanaongeza baadhi ya mambo ambayo hayajaja katika sunna. Kwa maswali ni matatu: ar-rabb, as-su'alu 'ani ar-rabb wa 'ani ad-din wa 'ani an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maswali haya yamethibiti na Allah tabaraka wa ta'ala atawathibitisha waumini kwenye kuyajibu maswali haya kama inavyotakiwa kwa ule wema ambao wameutanguliza walipokuwa duniani. Allah atawapa kauli thabit, na yatakiwa tuombe dua hii sisi pia, Allah atupe kauli thabit kwenye maswali haya. Na watafeli wale ambao si waumini, hawataweza kujibu haya maswali, kwa kuwa ni maswali ambayo yanatafsiriwa na maisha yako ulivyoishi duniani, na wala sio miujiza utajibu tu. Ulikuwa na maisha ya hovyo hovyo alafu pale ujibu, au kwa sababu ya hiyo talakini ya shekhe kwamba itakuingia sana utaweza kujibu? La, bali Allah subhanahu wa ta'ala atawathibitisha waumini kwa amali ambazo umetanguliza, na watafeli na kushindwa wale ambao waliacha imani katika maisha yao. Imekuja inda al-Bukhari fi kitabi al-Janaiz qala alayhi salatu wa salam al-muslimu idha su'il fi al-qabr shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Muislamu pindi akiulizwa kwenye kabri yake atashuhudia haraka haraka pasi na kusita sita kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika qawluhu ta'ala, asema mtume alayhi salam, na hiyo ndiyo tafsiri ya kauli yake ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Anawathibitisha Allah wale ambao wameamini kwa qawli thabit katika maisha ya kidunia na akhirah. Qawli thabit ni kupewa uwezo wa kujibu maswali katika makaburi yao. Na imekuja hadithi katika Sahih Muslim ikielezea maswali haya kwamba mtume alayhi salam anasema, idha wudhi'a al-abdu fi qabri, pindi atapolazwa mtu katika kabri yake, watawalla anhu ashabu, na wakatawanyika wakaondoka, kwa maana jamaa zake, baada ya kumzika watu wakaondoka zao. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, innahu la yasma'u kar'ani alihim, hakika yeye huyo mayit aliyelazwa hapo kaburini ni mwenye kusikia sauti miburuzo ya vile viatu vyao wakati wanaondoka. Nasikia hapo sasa watamjia malaika wawili waliowakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na amewataja shekhe hapa Munkar wa Nakir, na jina hili ni thabit, majina haya yamethibiti kwao, mmoja akiitwa Munkar na mwingine akiitwa Nakir. Ni malaika mahsusi hawa, wamewakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuhoji maswali haya matatu na mengineyo katika mambo ambayo yanataallak na kaburi. Hawa ndio wahusika. Malaika hawa watamkalisha mtu huyu, kisha wataanza kumuuliza maswali yao yale matatu: nani mola wako, nani mtume wako, ni ipi dini yako? Hadithi imeendelea, amma almu'min almuwahhid, mu'min aliishi katika tauhid atajibu kwa urahisi tu kwamba mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala, dini yangu ni Uislamu, mtume wangu ni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ama kafir na imekuja, au almunafiq, ama kafiri au mnafiq na imekuja, au murtab, au ile mtu aliishi katika imani za mashaka mashaka, mguu ndani mguu nje, watu hawa hawataweza kujibu. Kila akiulizwa anasema mtume alayhi salam, anabakia kusema ha ha, akiweweseka, kwa maana hana jawabu, sijui chochote, ni bendera fata upepo. Zimekuja baadhi ya riwaya, mimi nimesikia watu wakisema na na mimi nasema haya mwenye kusema watu, ataambiwa la la daraita wala talaita, fayudrabu bimatariq min alhadid darbatan fayasihu sayhatan. Anasema Mtume alayhi salam baada ya kutoa majawabu hayo, ataambiwa hukusoma wala hukujua wewe, atapigwa kwa nyundo ya chuma, pigo moja tu, atatoa ukelele, ukelele ambao utasikika na viumbe wote isipokuwa vizito viwili, al-insu wal jinn, kwa maana insan muadhab fi qabri, mtu atakuwa anaadhibiwa kwenye kabri yake kwa sababu ya kushindwa kuyumu maswali haya. Nasallallahu alayhi wasallam, tumwombe Allah atupe salama na thabati ya kuweza kuyumu maswali haya. Idhan wa fitnatul qabri haqqun, na fitna ya kabri ni haq. Nini makusudi ya fitna ya kabri? Suali ni maswali ya kabrini. Wa suali munkar wa nakir haq, na maswali ni maana ya fitna haya ya munkar na nakir ni haq. Walbaathu baada almauti haq, na kufuliwa baada ya mauti ni haqi. Wadhalika hina yanfakhu Israfilu alayhi salam fi sur, na hapo ni pale ambapo atakapopuliza Israfil hadha malak muwakkal binafhi fi sur, huyu ni malaika aliyewakilishwa kwa kazi hii ya kupulizia parapanda, wengine husema paragumu. Kwa hiyo kufufuliwa baada ya kufa ni haki, sisi tunaamini hilo, wala hatusemi kama wanavyosema baadhi ya kufar almulhidun kwamba aliyekwenda amekwenda, nani kaenda akarudi, subiria utakuja kukiona, ama maneno ya kikafiri haya. Na baadhi ya juhal min almuslimin bila kutafakari wanaweza wakaropokwa. Usimtishie na akhira bwana, nani aliyekwenda karudi, hadha yakfur, maneno haya ni kukufuru. Sisi tunaamini kwamba kufufuliwa baada ya mauti ni haq, na ufufuo huu utakuja baada ya kupuliza Israfil alayhi salam, kupulizia lili asur paragumu, kama alivyoelezea Mtume alayhi salatu wasalam, asur qarnun adhim, ni upembe mkubwa kabisa atakuwa akipuliza ndani yake Israfil alayhi salam. Na tayari kama anavyoeleza Mtume alayhi salatu wasalam, upembe huu is asur, ili pembe hili la kupulizwa tayari Israfil amelitia mdomoni, qad iltaqama, amelitia mdomoni, anasubiria kuamrishwa. Na annafkhu fi sur yakunu marratayn, kupuliza parapanda au paragumu kunatokea mara mbili, kama alivyoeleza Mtume alayhi salam, mpulizo wa kwanza ni ule mpulizo wa kuwafanya watu wote wafe, lakini mpulizo wa pili ni mpulizo wa kufufuliwa. Watu watachimbuka sasa kutokea kwenye makaburi yao. Ndio anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Yasin kwenye aya hii aliyotaja Sheikh, fa idha hum min al ajdath ila rabbihim yansilun, ghafla wao kutokea kwenye makaburi yao kuelekea kwa Mola wao, watakuwa ni wenye kutiririka, kumiminika, watakuwa ni wenye kwenda kwa kasi. Yani watu baada ya kupulizwa paragumu hili watachimbuka kutoka kwenye makaburi yao wakienda mbio kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kusubiria kuhukumiwa.